Bana kızgın olmadığından emin misin? Sana kızgın olmadığını biliyorum. Ne var senin? Vicdanın mı rahatsız ediyor yoksa? Hayır. Bana kızan başkaları var mı? Bildiğim kadarıyla amiral bile kızgın değil sana. Git de benim için kafayı çek. Ben önce kendim için çekeceğim. Benim için de iç. Ne var senin? Her gece içmiyor musun? Yeterli değil. Henderson nasıldı? Fena değil. Neden sordun? Hiç. Neden? Hiç. Öylece sordum işte. Şikayetin var mı? Biz şikayet etmeyiz. Ne adam, ne önder. Suçlamalarda bulunuruz. Yapamazsın. Sivilsin sen. Canın cehenneme. Gerek yok. Zaten cehennemdeyim. Gelir gelmez haber ver bana. Albaya selamlarımı ilet ve raporumu vermeye geldiğimi söyle. Baş üstüne efendim. Efendim de nereden çıktı? Saygıdan. İyi günler Bay Hollins. İyi günler Bay Hudson. Bana bak. Adamlarını kendilerini kolaylıkla bulabileceğin bir yerde tut. Tamam mı? Teşekkür ederim Bay Hollins. Koridorun ilerisinde tanıdığı bir binbaşı şifre odasından çıkıyordu. Adamın yüzü golf oynamaktan ve Jaimanitas'taki plajdan esmerleşmişti. Çok sağlıklı görünüyor, mutsuzluğu hiç belli olmuyordu. Genç ve çok iyi bir uzak doğu adamıydı. Thomas Hudson onu Manila'da bir otomobil acentesi ve Hong Kong'da da bir şubesi olduğu zamandan tanırdı. Tagalog ve iyi kanton dili konuşurdu. Doğal olarak İspanyolca da bilirdi. Bu yüzden Havana'daydı şimdi. Selam Tommy, ne zaman geldin? Dün gece. Yollar nasıldı? Tozlu. Günün birinde devireceksin o lanet arabayı. Dikkatli bir sürücüyüm. Hep öyleydin, dedi. Adı Frey Archer olan binbaşı. Kolunu Thomas Hudson'ın omuzlarına attı. Gel sana şöyle yakından bir bakayım. Neden? Moralimi düzeltiyorsun. Sana dokunduğum zaman moralim yükseliyor. Pasifiko'da yemek yedin mi? 2 haftadır orada yemiyorum. Gidelim mi? Ne zaman istersen. Öğle yemeğine yetişemem ama bu gece orada yiyebiliriz. Bu gece için bir sözün var mıydı? Hayır, yemekten sonraya kadar bir şey yok. Benim de. Nerede buluşalım? Floridita iyi mi? Paydos'tan sonra oraya gel. Güzel. Ama sonra yine buraya döneceğim. Fazla içemem yani. Yani siz şimdi geceleri de mi çalışıyorsunuz? Ben çalışıyorum, dedi Archer. Pek tutulan bir davranış değil. Sizi gördüğüme memnun oldum Bay Freddy, dedi Thomas Hudson. Siz de benim moralimi yükseltiyorsunuz. Senin moralinin yükselmesine gerek yok. Sen zaten iyisin. Yani hapı yuttun mu demek istiyorsun? Hem de nasıl? Arka arkaya üstelik. Tekneye tuvalet koydurdun mu? Hayır. Tuvaletin olduğu yerde karşılığında imza verdiğim 35 bin dolarlık hurda var. Biliyorum. Kasadaki kağıdı gördüm. İmzaladığın kağıdı yani. Çok dikkatsizler öyleyse. Hem de nasıl? Herkes böyle dikkatsiz mi? Hayır. Durum epeyce düzeldi. Gerçekten düzeldi Tommy. İyi, dedi Thomas Hudson. Bugün düşüneceğim şey de bu olsun bakalım. İçeri gelmez misin? Hoşlanacağın bir iki yeni adam var. İkisi gerçekten çok iyi insanlar. Biri çok yaman. İstemem. İşten anlıyorlar mı bari? Elbette ki hayır. Senin adını duymuşlar, tanışmak istiyorlar. Hoşlanacaksın onlardan. Başka bir zaman tanışırız, dedi Thomas Hudson. Nasıl istersen patron, Paydos'ta senin oraya gelirim. Floridita'ya. Ben de onu demek istemiştim. Aptallaşmaya başladım. Güneş çarpmıştır, dedi Archer. Bu heriflerden birini de getireyim mi? Hayır, sen çok istemiyorsan yani. Benimkiler ortalıkta olabilirler. Sizlerin karada birbirinizi görmekten kaçınacağınızı sanırdım. Zaman zaman yalnızlığa kapılıyorlar. En iyisi hepsini toplayıp bir deliğe tıkmak. Çıkarlar. Yürü hadi, dedi Archer. Geç kalacaksın. Fred Archer şifre odasının karşısındaki kapıdan girdi. Thomas Hudson asansöre binmeden merdivenlerden indi. Dışarısı gözlerini kamaştıracak kadar aydınlıktı. Rüzgar hala kuzeybatıdan sert esiyordu. Thomas Hudson arabaya binip sürücüye O'Reilly Caddesi'nden Florida'ya gitmesini söyledi. Araba, elçilik binasının ve Ayuntamiento'nun önündeki meydandan dönüp O'Reilly'ye sapmadan önce liman ağzındaki dalgaların boylarına ve kanal şamandırasının inip kalkmasına baktı. Limanın ağzında deniz çılgınca kabarmıştı. Berrak yeşil dalgalar Morro'nun altındaki kayalarda parçalanıyor, denizin üzerindeki köpüklerin bembeyaz tepeleri uzanıyordu. Şahane bir görüntü, diye düşündü. Yalnız şahane görünmekle de kalmıyor, kendisi de öyle. Buna içerim işte. Tanrım, Freddy Archer'ın beni sandığı kadar sağlam olsaydım. Sağlamım ama. Hep gitmek isterim ve giderim. Daha ne istiyorlar sanki? Kahvaltıda torpil mi yedirecekler bana? Ya da tütün gibi koltuk altlarıma mı yapıştırayım? Bak, bu satılık olmak için iyi bir yol, diye düşündü. Bu da nereden geldi aklına? Korkmaya mı başladın yoksa Hudson? Korkmuyorum, dedi. Belirli kaçınılmaz tepkilerim var. Çoğu sınıflandırılmamış henüz. Özellikle benim tarafımdan. Ben insan olmaktan çok Freddy'nin sandığı gibi sağlam olmak isterim. İnsan olmak daha acı verici bir şeyse de daha eğlencelidir. Şu anda da çok acı verici. Onların düşündükleri gibi olmak hoş olurdu yine de. Yeter artık, bunu da düşünme. Düşünmezsen yok demektir. Florida açılmıştı. Thomas Hudson çıkmış olan Crisol ve Alerte gazetelerini alıp bara girdi. Tezgahın en solundaki yüksek tabureye oturdu. Sırtını duvar tarafına vermişti, solu da barın ardındaki duvar tarafından korunuyordu. Pedrico'ya şekersiz bir donmuş dakiri ısmarladı. Pedrico'nun gülümsemesi, beli kırılarak ölen bir insanın açık ağzını andırıyordu. Thomas Hudson, Crisol'u okumaya başladı. Çarpışmalar şimdi İtalya'ya da sıçramıştı. 5. Ordu'nun savaştığı ülkenin neresi olduğunu bilmiyordu. Ama öteki tarafın 8. ordusunun savaştığı yeri biliyordu. Tam orasını düşünürken de Ignacio Natara Revello bara girip yanına geldi. Pedrico, bir şişe Victoria Watt, iri buz parçaları doldurulmuş bir kadeh ve bir şişe Canada Dry sodası koydu Ignacio Natara Revello'nun önüne. Adam içkisini yaptıktan sonra Thomas Hudson'a döndü ve yeşil camlı gözlüğünün ardından sanki o anda görmüş gibi baktı. Ignacio Natara Revello ince uzun yapılıydı. Üzerinde beyaz pamuklu bir köylü gömleği, beyaz pantolon, siyah ipekli çorap, cilalı eski bir İngiliz ayakkabısı vardı. Yüzü kırmızı, bıyığı sarı ve fırça gibiydi. Miyoptu, gözleri kanlıydı. Kızıla çalan saçlar dümdüz taranmıştı. İçkisine gösterdiği ilgiye bakılırsa, bunun günün ilk içkisi olduğu sanılabilirdi. Oysa ilk içkisi değildi. ''Elçiniz çok kaba davranıyor.'' dedi Thomas Hudson'a. ''Aman çok üzüldüm.'' ''Hayır hayır, ciddi konuşuyorum. Anlatayım ama aramızda kalsın.'' ''İçkini iç. Öğrenmek istemiyorum.'' ''Öğrenmen gerek ve bu konuda bir şeyler yapmalısın.'' ''Üşümüyor musun?'' diye sordu Thomas Hudson. ''O gömlek ve o ince pantolonla.'' ''Ben hiç üşümem.'' ''Hiç ayıkta dolaşmazsın.'' diye düşündü Thomas Hudson. ''Evin yanındaki o küçük barda içmeye başlarsın ve günün ilk içkisini içmek için buraya geldiğinde kafayı bulmuşsundur. Giyinirken havaya bile dikkat etmemişsindir garanti.'' ''Ya sen?'' diye düşündü. ''Sen bu sabah ilk içkini saat kaçta içtin? Bu önündekinden önce kaç tane içtin? Ayyaşları ilk taşı atan sen olma. Onun ayyaş olması umrumda değil.'' diye düşündü. Sıkıcı bir insan ama. Sıkıcı insanlara acımak ya da onlara iyi davranmak zorunda değilsin. Hadi, hadi, dedi kendi kendine. Bugün eğleneceksin. Sakin ol da keyfini çıkar bakalım. Bir el zar atalım, dedi. Peki, ilk sen at, dedi Ignacio. Thomas Hudson ilk atışta 3 papaz çıkartıp kazandı. Hoş bir şeydi bu. İçkiyi daha lezzetli yapmıyordu ama bir atışta 3 papaz çıkarmak da hoş bir duygu veriyordu insanı. Sonra Ignacio Natera Revello züppe ve sıkıcı bir insan olduğundan ondan bir oyun kazanmak iyi bir şeydi. Birer kadeh daha ısmarlasın kaybeden diye Ignacio Revello zarları salladı. Müthiş sıkıcı ve züppeydi. İnsan onu hep 3 adıyla birlikte düşünürdü. Bu herhalde adları arkasına 3 filan koyan insanlarda olduğu gibidir. Thomas Hudson 3. Sen Ignacio Natera Revello 3 olmayasın diye sordu. Değilim elbette. Babamın adını bilirsin. Doğru, bilirim. Kardeşlerimin adlarını da bilirsin. Büyük babamınkini de. Saçmalama. Saçmalamamaya çalışırım, dedi Thomas Hudson. Çok çalışacağım hem de. İyi olur, dedi Ignacio Natera Revello. Sana iyi.